नारायण नारायण नारायण। एक बात खास है, वो कोई नई बात हमारे पास है नहीं, इसमें भी बातें है। वो खास बात ये है, हम लोगों में ये मान्यता है कि संसार तो स्वाभाविक है और साधन वो अस्वाभाविक करेंगे। स्वाभाविक से तो स्वाभाविक चलते, खाते पीते, जन्मते मरते रहते हैं, ये तो स्वाभाविक है। अब अस्वाभाविक हो करके भगवान में जाएंगे, बात ये नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, और ये संसार अस्वाभाविक है। उल्टी जजुई उल्टी, जैसे इनमें जी रहे हैं और मर रहे हैं, बिल्कुल ये बात याद नहीं है। जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, निरंतर शरीर मर रहा है, अभाव हो रहा है, भगवान अभाव हो रहा है, तो शरीर का अभाव हो रहा है। जितने दिन हम जी गए उतने तो मर ही गए, उतने जिए कैसे। जितने वर्ष आ गए वे बस जीने में से ही खर्च हुए, जितना दिन जीना था उनमें से खर्च हुए, और कहाँ से आए, कोई नए थोड़े ही आए। तो वास्तव में मर रहे हैं, तो मर गए हैं, फिर मर रहे हैं, मर गए से तो पता है, इतना दिन मर गए, अब जीवे कितने पता नहीं, अब अगाड़ी कितना जिए जिएंगे पता नहीं है, पर इतने तो मर गए, ये पक्की बात है। जैसे ये बात है ऐसे ये बात है कि परमात्मा की प्राप्ति है वो स्वाभाविक है हमारी, और संसार की जो प्राप्ति है ये अस्वाभाविक है। ये कितनी होते हो अटल रहेगी नहीं, अस्वाभाविक रहेगी कैसे, और मुक्ति है स्वाभाविक है, वो रहेगी तो जाएगी कैसे, वो मिटी कैसे, वो स्वाभाविक है, सत्य सिद्ध है, वो कैसे मिटेगी। संसार सत्य सिद्ध है ही नहीं, सत्य सिद्ध कहाँ है, ये परत सिद्ध है। सत प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगना यत कीरांगिरंती, तो परमात्मा ही वो स्वाभाविक है, सत्य है, उसी प्राप्ति होने पर निरंतर प्राप्ति रहेगी, अप्राप्ति होगी ही नहीं, और संसार की प्राप्ति होगी नहीं। एक श्रमी नहीं है जिसको मान लिया है कि संसार सदा से है, वो एक श्रमी नहीं है। एक क्षण है तो दूसरे में कैसे, एक समय दूसरे में नष्ट कैसे होगा, वो अर्धम रहना चाहिए। अर्धम कोई चीज बस रहती नहीं, एक समाधि भी नहीं रहती। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मांड भी एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता। भगवान के शरीर में कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रूप में रोम कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं। वे करोड़ों ब्रह्मांड भी एक क्षण में स्थिर नहीं रहे। इस वास्ते हमारी चीज कोई नहीं है, किसी ब्रह्मांड में नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो सब जगह है, वो हमारी चीज है, परमात्मा है। हमारे तो परमात्मा ही है, संसार हमारा है ही नहीं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, वो हमारा कैसे, हमारा है ही नहीं वो। तो संसार अस्वाभाविक है और मुक्ति स्वाभाविक स्वतः है। इस वास्ते न पूर्ण मोह से जाने के बाद फिर मोह नहीं होता, मोह कैसे, मोह रहित सत्य अवस्था स्वाभाविक है, मोह ये अस्वाभाविक है। इनको स्वाभाविक मानने से मुक्ति कृतिशाली हो जाती है, हम करेंगे तो मुक्ति होगा, तो मुक्ति नहीं होगी, जो मुक्ति तो करेंगे तो होगा, करेंगे तो भी नहीं, वो तो है, उसको तो केवल अज्ञान है, मूर्खता है, उसे जानते नहीं है, वो मूर्खता मिट्टी मुक्ति हुई, मुक्ति स्वतः है। मुक्ति शरीर थोड़ी होती है, मुक्ति आत्मा की होती है। आत्मा नित्य है क्या? शरीर नित्य है? शरीर नित्य है, शरीर नित्य सब नित्य है। और शरीर नित्य है तो मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की होती है। तो स्वाभाविक हमारी मुक्ति है, हम मुक्ति के साथ हैं, मुक्ति हमारी स्वाभाविक है। और जन्म मरण का स्वाभाविक, अस्वाभाविक तो जन्म मरण है, स्वाभाविक थोड़ी है। ये जन्म अस्वाभाविक है, असली असली रूप में हम जब पहुंच जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। नकली में जब तक बंधन है तो बंधन है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। आप देखो, धन का बंधन नित्य है क्या? स्त्री का बंधन नित्य है, पुत्र का बंधन नित्य है, कुटुंब का बंधन नित्य है, कौन सा बंधन नित्य है बताओ? कोई बताई नहीं देता, नित्य कोई बंधन रह ही नहीं सकता। धन नित्य रह नहीं सकता, घर नित्य रह नहीं सकता, पदार्थ नित्य रह नहीं सकते, कुटुंब नित्य रह नहीं सकता, बंधन नित्य कैसे रहा? बंधन तो अनित्य ही है, नित्य तो मुक्ति है। जो स्वयं है नित्य रहता है, कई जन्म धारण करता है नित्य रहता है। मुझे तो नित्य रहने वाले की होती है, हरदम फिटने वाले की मुक्ति होती है। कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि वो ब्राह्मण की मुक्ति होती है। ब्राह्मण क्षति उस लेने क्या मुक्ति में, मुक्ति में ब्राह्मण क्षति क्या लेने वाला? मुक्ति जीवात्मा की स्वयं की होती है, तो स्वयं को ब्राह्मण है न क्षति है न पुरुष है। बोले ब्राह्मण क्षति दूर का न स्त्री है न पुरुष है, स्वयं को पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं, पुरुषलिंग नहीं है, तो स्वयं की मुक्ति कैसे? तो स्वयं का बंधन कैसे? स्वयं ने अस्वयं को पकड़ लिया, इसको बंधन कहते हैं। जो अपने जाति का नहीं है उसको पकड़ लिया, इस बार बंधन हुआ। अपनी जाति को छोड़ा मुक्ति हुई। अपनी जाति है नित्य, आत्मा नित्य है, इसी जाति का अनित्य शरीर है, इसको पकड़ लिया, इसे बंधन अनित्य को छोड़ा मुक्ति हुई। मुक्ति स्वाभाविक है हमारी, और बंधन कृत्रिम है, बनावटी है। बंधन है तो ही बंधन, कोई सा भी नित्य रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कैसे रहेगा? ये वो बंधन मानते हैं, वो नित्य रह सकता ही नहीं, वो तो मिटने वाला ही है। अपने उल्टा बांधने का है, मुक्ति उद्योग करेंगे तो होगी, पुरुषार्थ करेंगे तो होगी, पुरुषार्थ तो बंधन होगा, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति जो सत्ता है, कृत्रिम तो बंधन है। अपने उद्योग साथ तो दुख है, दुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है तब दुख होता है, दुख थोड़ी मुक्त होता है। मुक्त में सुख है, आनंद है, ये मुक्त में आप साफ है। तो बंधन अपने आप से उठ रही है, मुक्ति अपने आप है, आनंद अपने आप है, दुख है तो दुख कृत्रिम है। इस वजह से तू ठहरता नहीं, ठहरेगा से बेचारा बनावटी है। मुक्ति होने पर बंधन होता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में असली तत्व की प्राप्ति हो गई, अब बंधन कैसे हो? बंधन रहता ही नहीं, बंध टिकता ही नहीं। मुक्ति स्वतः रहती है, इस वास्ते मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक चीज वो मिटेगी कैसे? आप विचार करो, जो स्वाभाविक चीज होगी वो मिटेगी कैसे? स्वाभाविक चीज तो नित्य होगी, स्वभाव चीज मिटती है वो नित्य रहती है। वास्ते बंधन नित्य रहता है नहीं, मनित्य तो मुक्ति रहती है। आपकी मुक्ति अभी मिटी थोड़ी है, जीव इतनी बात है, ध्यान दो। ये तो प्रत्यक्ष बात है कि जन्म में जीवन कई जुनियों में जाता है, जमता मरता है, जमता मरता है, कई जाता है, तो कई जुनियों में जाता है, तभी तो मुक्त बंधन कहते हैं इसको। कई दिन जाएगा अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो मुक्ति होती है। अपना स्वरूप जो नित्य है उसमें स्थित होना तो मुक्ति है। मुक्ति क्या है? मुक्ति हम छूट जाना, किससे छूटना? जो छूटता है उसी छूटता है, जो आपको छोड़ता है उसे छूटना है, जो आपको नहीं छोड़ता उसे छूटना ही नहीं है। परमात्मा आपको छोड़ नहीं सकते, परमात्मा छोड़ कर रह नहीं सकते, जो वो नित्य है आप नित्य हो तो छोड़ नहीं सकते, उनकी मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति तो उसी की होती है जो छोड़ता है, आपसे दूर रहता है उसे छोड़ना है। आपके जो छूटता रहता है आप पकड़ा रख सकते नहीं, उसका नाम बंधन है। बंधन नाम इसका ही है जो आप पकड़ रख सकते नहीं, रख सकते ही नहीं, नया नया पकड़ते रहते हैं उसे बंधन होता रहता है। बाल का बताओ उस बंधन में छोड़ पकड़ी उसे बंधन हुआ, फिर बुद्धा अवस्था पकड़ी उसका बंधन हुआ, फिर रोगी अवस्था पकड़ी, फिर निरोग अवस्था पकड़ी, यही बंधन है। स्वयं आप है तो नित्य रहने वाले हैं, अगर नित्य रहने वाले नहीं है तो चौरस लाख धूमी कौन जाएगा, लड़कों में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, मुक्ति में मुक्ति किसी होती? स्वयं तो रहता है तभी होती है, स्वयं रहता है वही मुक्ति स्वरूप है, स्वरूप है मुक्ति। बंधन बंधन स्वाद है क्यों नहीं कि बंधन हमारा स्वभाव ही नहीं है, स्वाभाविक चीज हमें स्वाद ही है, अस्वाभाविक होती है वृद्धि पड़ती है, दुख हमें वृद्धि पड़ता है, दुख हमारा स्वाद नहीं, सुख हमारा अनुकूल पड़ता है हमें स्वाद है, क्यों हमारे अनुकूल पड़ता है? तो मुक्ति का सुख तो हमारा स्वाभाविक है, बंधन का दुख तो कृत्रिम है, बड़ा होती है, ये ठहरेगा नहीं, ये टिक सकता ही नहीं, कैसे क्यों ये किनों है नहीं, हमारा है ही नहीं, जो हमारी चीज नहीं है वो हमारी कैसे ठीक है? नाश तो वही होगा जो हमारी नहीं है, हमारी है वो तो ठीक है, तो मिटेगी कैसे? तो स्वयं की मुक्ति होती है, तो मुक्ति किसे होती है? जड़ से, जो कृत्रिम संबंध है वो छूट जाता है, मुक्ति स्वाभाविक है वो रह जाता है, उसका नाम मुक्ति। स्वाभाविक से वृक्ष भगवान के साथ में वो भक्ति, संसार से मुक्ति होती भगवान में भक्ति होती है, भक्ति भी हमारी है तो हमें सोची लोगे परमात्मा का शरीर, परमात्मा का से मनुष्य से इंद्रिया प्रकृति स्थान है, प्रकृति में स्थित इंद्रिया में जो कहता है तो भगवान अंश, तो भगवान का संबंध में कैसे है? बंधन स्वाभाविक कैसे? स्वाभाविक तो भगवान का अंश है, नित्य है, नित्य निरंतर रहने वाला है, हरदम रहने वाला है, मुक्त है, बद्धा बड़े मानता है, इस बार मान्यता मिट जाती है, मुक्त हो जाता है, मुक्त होता है। आप नित्य समझो कि आत्मा अजर अमर है कि नहीं, अजर अमर कोई मुक्ति कहते हो, मुक्ति हो जाते हैं, अजर अमर गाती हम अजर मन बूढ़ा नहीं हो, अमर न मरे नहीं, बूढ़ा नहीं हो मरे नहीं, मरा अवस्था बदले नहीं है, जो तुम्हारे है तो जो तू रहने वाला तो आत्मा ही है, सही थोड़ी है जो तू सही तो बदलता ही है, तो हरदम बदलता है, ये तो हरदम बदलता है, ये हरदम रहने वाला तो ही है, आत्मा स्वयं हरदम ही रहने वाला है, ये बदलने वाला है ही नहीं, बनने में है ही नहीं, तभी तो मिटता है, वो जो होता वो मिटती भी नहीं, ना भाव विद्युत सता सत का भाव नहीं होता, बंधन अगर नित्य हो तो फिर मुक्ति होगी नहीं, बंधन नित्य होगा तो मुक्ति कैसे होगी बताओ? तो मूल में ये बात बेसमझी की है, मुक्ति को नित्य मानते है नहीं, बंधन को नित्य मानते हैं, बंधन नित्य कैसे होगा? कोई सही बंधन आपके मोह का बंधन हो, जैसे कोई रुपयों का मोह है, स्त्री पत्र का मोह है, कुटुंब का मोह है, घर का मोह है, एक किस्म कौन सा नित्य बताओ? कौन सा नित्य है ही नहीं, मोहित परमात्मा है वो हमारे है और जीवात्मा स्वयं है वो अहिते अभाव कभी होता ही नहीं, ना सतो भी देते ना भाव भी देते, सत सत का भाव होता ही नहीं। सत का नाम सत में प्राप्त होना का नाम ऊति है और ऊति क्या है, जिसका अभाव जो सत कैसे संसार का भाव होता है निरंतर निरंतर अभाव होता है, निरंतर अभाव होता है वो कैसे है, वो बंधन कैसे नहीं बताओ। बंधन तो वही है जो अनित्य को पकड़ा है, अनित्य साथ रहता नहीं, इस वास्ते वो बंधन मुक्ति कहते हैं, होता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। तो मुक्ति स्वतः हुई और बंधन है वो कृत्रिम हुआ, वो कृत्रिम हुआ से उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बंधन अपने आप नहीं होता है, मुक्ति अपने आप है स्वतः है, मुक्ति के लिए उद्योग करना पड़ता है, तो उद्योग करना पड़ता है मुक्ति के लिए नहीं बंधन के लिए, मुक्ति के लिए उद्योग करना पड़ता है ये हमें माना है, पर मुक्ति के लिए उद्योग बनती तो सुधा है, बंधन के लिए मतलब उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम पड़ता है सब बंधन के लिए, मन में चाहते है मुक्ति और उद्योग करते हैं बंधन का, चाहते तो है मुक्ति और उद्योग करते बंधन का, बंधन ज्यादा हो जैसे ज्यादा बंधन हो वही करेंगे, जो बंधन ज्यादा हो वही करेंगे, काम करना वही जिससे बंधन ज्यादा हो, फिर वो ठहरेगा नहीं, वो काम नहीं ठहरेगा, वो बात नहीं ठहरेगी, वो अव्यवस्था नहीं ठहरेगी, वो ठहरना ही नहीं। तो बंध है वो कृत्रिम है, बढ़ावती है, मुक्ति सत्य है स्वाभाविक है, इस बात से मुक्ति होने के बाद मिटती नहीं, नाशवान मानते संसार को वो ऐसा नहीं मानते हैं कि मुक्ति है वो महाप्रलय तक रहती है, महाप्रलय तक है, महाप्रलय के बाद में फिर महासर्ग होता है तो मुक्ति हो जाती है, तो महासर्ग में अंत में किसी मुक्ति करी तो फायदा क्या होगा, अगर महाप्रलय किसने महासर्ग तक रहा महासर्ग में फिर पैदा होना ही पड़ेगा, तो महाप्रलय के समय मुक्ति करी मुझे फायदा क्या हुआ, क्या वापिस आ गया महाप्रलय में आ जाएगा मुक्ति पड़ेगी, ये बात थी नहीं, ये उचित नहीं है, ठहरे कैसे क्या फायदा है बताओ, ये नहीं है। और डर इस बात का संसार मिट जाएगा तो कौन सा शुभ मिट जाएगा, अच्छी बात मिट जाएगी, बहुत कुछ है आपद मिटी जिनमें मिटा, इस डर से कहते हैं वो सिद्धांत मानते हैं कि बंधन वाला पास बंधन मुक्ति वाला पर बंधन में आता है, नहीं तो संसार घट जाए, घट जाए ना तो घट जाए तो कौन घाटा पड़ जाएगा, कौन सा नुकसान हो जाएगा, पर वो बात ठहरती ही नहीं, तो बंधन अनित्य है मुक्ति नित्य है, मुक्ति हमारी स्वाभाविक है बंधन अस्वाभाविक है, हम सुख अस्वाभाविक से आते हैं दुख अस्वाभाविक आता है, तो बंधन में दुख है दुख अस्वाभाविक है, सुख तो स्वाभाविक है सुते ही, ना सुख काजी पंडता ना सुख भूप भया सुख सहसा तृष्णा रोग गया, तृष्णा रोग सबता मिटी जाए मुक्ति जाएगी, कामना का त्याग मुक्ति हो जाएगी, भक्ति में बात आता है वो एक नई बात है, मुक्ति तो स्वाभाविक है, दो निष्ठा है लोग भी है जिसका निष्ठा योग निष्ठा भगवान की भक्ति अलौकिक है, लौकिक दो लोग विभाग है, लौकिक विभाग है ये अलौकिक मुक्ति है, इस वास्ते जीव सब के सब मुक्त है, ये बहन बट जाएगा मुक्ति बनेगा मुक्त ही होती, आत्मा का स्वरूप शुद्ध मुक्त नित्य स्वरूप नित्य शुद्ध है मुक्त है मुक्त है, स्वरूप है, सपा स्वरूप है परमात्मा का। अब स्वरूप बताया जिन ग्रंथों में स्वरूप बताया है, शुद्ध मुक्त उपमुक्त मुक्त स्व बताया, वही बताया गया सो माया पर भयो घुसाई गंजो पी बंद कर आई तो बंधन सब प्रकृति में मुक्ति स्वाभाविक है। इस वास्ते उद्योग करना जो मुक्ति के लिए उद्योग है, तो मुक्ति के लिए उद्योग क्या है? फिर मुक्ति के लिए उद्योग कैसे? उद्योग ऐसे ही है, आपने विपरीत धारणा करके जो विपरीत इतना रास्ता किया है वो ठीक करना है। आपने गलती करी है उसे सुधार करना है, और कोई सतह तो ही है तो कुछ खराब हुई है सुधार करना है। सुधार जितना अधिक गलती करी उसे अधिक गलती कर दी, अधिक सुधार कर दिया, तो स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है, बंद अस्वाभाविक है। नहीं स्वाभाविक नहीं है, बंद स्वतः सिद्ध है मुक्ति, स्वतः सिद्ध बंधन नहीं, बंधन किया हुआ बनाया हुआ बनावटी है, बनावटी बनावटी चीज मिलती है बिना मिटा रह जाती है, असली चीज स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते ये धारणा रहनी चाहिए कि स्वाभाविक तो मुक्ति तो स्वाभाविक है, उसके पक्ष ऋणता बंधन में है। बंधन आप रख सकते हो, धन का बंधन रख सकते हो, पुत्र का बंधन रख सकते हो, स्त्री का संबंध रख सकते हो, कुटुंब का संबंध रख सकते हो क्या? जो बंधन है वो रख सकते ही नहीं, नया नया पकड़ते रह रहे हो तो बंधन रहता है। इस वास्ते मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 6 नवंबर 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।